أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يسخر قوم من قوم اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت پانچواں ادب ذکر فرما رہے ہیں. کہ ایمان والے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے. ایمان والے اراکین جماعت مامورین جماعت ایمان والے ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے بارے میں حقارت آمیز لہجہ نہیں استعمال کریں گے, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یؤخر صغیرنا من لم یؤخر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی ہمارے تابع داروں میں سے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں, ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے نیچے تصور کرے, اپنے آپ کو بڑا جانے اور دوسرے مسلمان کو اپنے آپ سے جو ہے وہ نیچے تصور کرے, حقیر جانے, معمولی حیثیت جو ہے اس کو سمجھے, تو اس آدمی کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ بات ہی کافی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا یسخر قوم مذاق نہ اڑائے مرد من قوم مردوں کا عسا قریب ہے اَن یکونو کہ ہو جائے وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہے خیر منہم بہتر ان مذاق اڑانے والوں سے ولا نساء اور نہ عورتیں مذاق اڑائے من نساء ان عورتوں کا عسا قریب ہے ایکن کہ ہو جائے جن کا مذاق اڑایا گیا ہے جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے خیرن بہتر منہن ان مذاق اڑانے والوں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو حسب سابق یہ حکم بھی ایمان والوں کے بارے میں ہیں, اس پر عمل کرنے والے ایمان والے ہوں گے, یہ آداب سمجھ میں آئے گی ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں, جن میں ایمان کا فقدان ہے, جن میں ایمان نہیں پایا جاتا, ان کو تو نہ ان آداب کی سمجھ آئے گی اور نہ وہ ان پہ عمل کریں گے, تو ان سے جو ہے کوئی گلہ نہیں ہے. حکم جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اسی وجہ سے ابتدا میں کیا فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والوں, کیا حکم ہے؟ لا یسخر قوم من قوم مذاق نہ اڑائے قوم مرد من قوم مردوں کا. یہاں پر قوم سے ہم نے معنی مراد لیا کیا؟ مرد, کیونکہ بعد میں جو نساء کا لفظ جو ہے اللہ نے تخصیص کے ساتھ ذکر کیا, تو جب نساء کو اللہ نے جو ہے جدا الفاظ سے ذکر کیا تو اسی وجہ سے ہم نے قوم سے جو ہے وہ مرد حضرات مراد لیے, کہ دونوں کیٹیگریز جو ہے وہ کیا ہو جائے, اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائے, کوئی باہر نہ نکلے. تو قوم سے مراد جو ہے وہ مرد اور نساء سے مراد جو ہے وہ اپنی معنی میں مراد کیا ہے؟ عورتیں ہیں. کہ مذاق نہ کرے, مذاق نہ اڑائے مرد من قوم مردوں کا. قریب ہے ان یکونو کہ ہو جائے وہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہو خیرن بہتر منہم ان مذاق اڑانے والوں سے. اگر تم آج کسی کا مذاق اڑا رہے ہو, کسی کی غربت کا تم مذاق اڑا رہے ہو, کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو, یا کسی کے پاس جو ہے وہ معمولی حیثیت کی جو ہے وہ گاڑی ہے, تم اس کو دیکھ کر جو ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ کسی بٹوے میں بیٹھے ہو, تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے ان فیوچر وہ آپ سے جو ہے کیا ہو جائے, بہتر ہو جائے. اللہ ان کو جو ہے بی ایم ڈبلیو دے دے گا, اللہ ان کو جو ہے وہ پراڈو میں جو ہے وہ بٹھا دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے, کہ مشکل ہے اللہ کے لیے, دینے والا تو اللہ ہے. ہو سکتا ہے تم سے جو ہے یہ سب چھین لیے جائے جو ہے تمہارے پاس, ان کو دے دیا جائے, پھر کیا کرو گے؟ تو کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ. کسی نے جو ہے وہ حقیر معمولی کپڑے پہنے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھیے کہ کپڑے جو ہے اس نے معمولی پہنے ہیں اور آپ کہیے یہ تو معمولی آدمی ہے. نہیں, کپڑوں میں کیا نہیں ہے. کبھی کبھار انسان کی طبیعت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اپنے بارے میں, اور کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ اپنے بارے میں کم فکر مند ہوتے ہیں. جو سامنے آ جائیں ان کو پہن لیتے ہیں, کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی, لوگ دیکھ لیں گے, یار دوست دیکھ لیں گے, کوئی نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو ہے اس کے بارے میں کافی جو ہے وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر درس میں جو ہے وہ نیا ساتھی آیا اور آپ سے جو ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھا, تو تم مذاق نہ اڑاؤ. آپ سے پوچھے یہ ربط کیا ہے اور تم مذاق اڑاؤ, تا تو سب دم ربط پتہ رشتہ راش خلق ادا ہو رہے, تو اس کو تو ربط کے بارے میں کیا پتا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر مرتبہ شاز و نادر اگر مجھے یاد نہ ہو تو وہ یاد نہیں ہوگا, ورنہ میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں کوئی سورت پڑھتا ہوں ابتدا میں یہ چیز ضرور پڑھوں گا کہ ربط کیا ہے, امتیازات کیا ہے, اسی طرح مقصد کیا ہے, اس کے بارے میں ضرور پڑھوں گا آپ کے سامنے. کہ نئے ساتھی جو ہے تو کم از کم ان کو جو ہے یہ چیز جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اوپن ہو جائے, کھل جائے, سامنے ہو جائے, پھر بعد میں جو ہے سوال کرے گا تو وہ بامانی ہوگا بےمانی نہیں ہوگا. تو اگر آپ سے پوچھے امتیازات کا کیا ہے, ربط کیا ہے, تو تم جو ہے ان کا مذاق نہ اڑاؤ. یا اسے میں نے خلاصہ پڑھا, خلاصہ جو ہے استاد نے اسے پوچھا, اس نے خلاصہ جو ہے وہ الٹا پڑھا یا کوئی اور چیز, تو تم اس کا مذاق اڑاؤ کہ یہ دیکھو یہ لفظ کو غلط پڑھا. نہیں, ہو سکتا ہے بعد میں جو ہے یہ اچھا عالم بن جائے, آپ کو کیا پتا ہے. تم اسی طرح جو ہے وہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے ہو اور رہو گے اور وہ کام کرنے والے ہوں گے, تم پر بعد میں جو ہے اپنے کیے پہ پچھتاؤ گے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, اس کی کاپی کے اندر جو ہے آپ نے کچھ پڑھا, جو لفظ اس نے جو ہے وہ غلط لکھا ہو, جس طرح میں نے کہا ربط کو تے کے بجائے تے سے لکھا, اسی طرح اس بات کو جو ہے وہ تے کے بجائے جو ہے وہ تے سے لکھا, سے کے بجائے سین سے لکھتے ہیں, مقصد کو غلط لکھا, تو آپ نے مذاق نہیں, اصلاح کرنی ہے اس کی. اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھاؤ کہ بھائی اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے, طریقہ اس کو بتلو, ربط اس طرح لکھ دیا, امتیازات اس طرح لکھ. اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پرانے اور نئے ساتھیوں کی آپس میں کمبینیشن ہونی چاہیے, آپس میں جو ہے یہ ان کی اختلاط ہونی چاہیے. ایک ساتھ اگر صرف جو ہے وہ سینئر بیٹھے اور جونیئر کو جو ہے ایک طرف جو ہے وہ پش کرے, پیچھے ہٹائے, تو کیا نتیجہ ہوگا؟ میرے پاس تو آتے نہیں ہیں کیونکہ درمیان میں اجنبیت ہے, مانوسیت تو ہے نہیں, تو اجنبیت کی بنیاد پر تو وہ مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا, وہ ڈرے گا. جب مانوسیت پیدا ہوگی تو اچھی بات تو یہ ہے نا, استاذ کے ساتھ جو ہے آدمی کی اجنبیت ختم ہو جائے, مانوسیت پیدا ہو جائے کہ کوئی مسئلہ ان کو جو ہے وہ پیش آئے کلیئر کر پوچھے, ڈاڑا پوچھے, تبھی جا کے بات بنے گی. اور اگر وہ ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس کرے, ہچکچائے پوچھنے میں, شرمائے, تو نہ تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا, نہ وہ کوئی جو ہے سوال کرے گا نہ اس کو جواب ملے گی, بات ہی ختم ہو جائے گی. تو مذاق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, نہ جو ہے کسی کی غربت کا, نہ کسی کی گاڑی کا, نہ کسی کے جوتوں کا, نہ کسی کے کپڑوں کا، نہ کسی کے کاروبار کا، نہ کسی کے علم کا، نہ کسی کے عمل کا، مذاق نہیں ہونا، اصلاح کرو، غلطی کرے اصلاح کرو، غلط نماز پڑھ رہا ہے ان کو ٹھیک کرو، وضو کے اندر غلطی ہو گئی ان کو صحیح کرو، قرآن پڑھنے میں غلطی ہو گئی صحیح کرو، مذاق نہ اڑاؤ. اور اللہ رب العزت فرماتے ولا نساء من نساء، یہ غلطیاں ہم سے بھی ہوتی تھی، ہم جب ابتدا میں بیٹھ گئے ہمیں بھی یہ الفاظ جو ہے وہ عجیب عجیب سے لگ رہے تھے، یہ کیا پڑھ رہا ہے. پھر آپ کے سامنے جو میں پڑھتا ہوں تو اردو میں پڑھتا ہوں، ہم نے تو سنا ہے سیکھا ہے، تو پرسوں میں سیکھا ہے، اور بس پڑھ کے جو ہے وہ آگے بڑھا. مگر ہم نے جو ہے وہ کیا کیا، ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑ گئے کہ کس طرح جو ہے ہم استاذ کے ہر کیے گئے بات کو جو ہے وہ یاد کریں، کہے گئے بات کو یاد کریں. اشعار وہ پڑھتے، عربی جو ہے وہ پڑھتے، فارسی پڑھتے، کہاں کے حوالے جو ہے وہ پڑھتے، ہم کہتے ہیں یہ کتاب ضرور پڑھیں گے. ایک جستجو ہونی چاہیے، سٹرگل ہونی چاہیے، کوشش کیا جائے. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے. جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی کوئی نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہ، اللہ نے کہا تم کسی کا مذاق اڑا رہے، وہ ہو سکتا ہے عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو جائیں، یا ہو اللہ کے دربار میں، تمہیں کیا پتا ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورت مذاق اڑائے من نساء عورتوں کا. قوم کے اندر تو نساء بھی داخل تھی، عورتیں قوم کے اندر داخل تھی، وہ بھی ایک قوم ہے، ایک کیٹیگری ہے، ایک کلاس ہے. مگر یہاں پر تخصیص کے ساتھ اللہ نے نساء ان کو ذکر کیا، عورتوں کو اللہ نے تخصیص کے ساتھ ذکر کر دیا. یہ اسی وجہ سے کہ عورتوں میں جو ہے مذاق اڑانے کا مرض جو ہے یہ مردوں سے بڑھ کر رہے، یہ مرض جو ہے ان کے ہاں زیادہ انداز سے جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورت مذاق اڑائے من نساء عورتوں کا. عسى ان يكن خيرا منهن، قریب ہے کہ ہو جائے جن کا مذاق اڑایا جاتا ہو بہتر، منهن ان مذاق اڑانے والیوں سے. عورتوں کے اندر، قوم کے اندر عورتیں داخل تھی، مگر یہاں پر اللہ نے تخصیص کے ساتھ جو ہے عورتوں کا تذکرہ کیا کہ عورتوں کے اندر جو ہے یہ مرض مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے. ایک دوسرے کو اپنے آپ سے نیچا دکھانے کے لیے وہ بڑے بزد ہوتے ہیں، اس معاملے میں جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے آپ سے جو ہے وہ دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، کمتر ثابت کرنے کے لیے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ نقص نکالیں گے. کپڑوں کے اندر ان کا نقص ہوگا، زیورات کے اندر جو ہے وہ ان کا مذاق ہوگا، خوبصورتی میں جو ہے ان کا جو ہے وہ مذاق ہوگا، جوتوں میں جو ہے ان کا مذاق ہوگا، ہر چیز میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. عورتوں کے اندر جو ہے یہ بیماری کافی حد میں زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ولا نساء من نساء. میں نے ابتدا میں جو ہے کافی تفصیل آپ کے سامنے کی تھی جب اس سورت کو پڑھ رہا تھا، کافی لوگوں کے چہرے جو ہے وہ اڑ گئے، رنگ جو ہے وہ اڑ گئے کہ وہ دوبارہ پڑھے گا. نہیں نہیں پڑھوں گا، اب ٹینشن نہ لے، ریلیکس بی ریلیکس. ولا نساء من نساء، اور نہ عورت مذاق اڑائے من نساء عورتوں کا. عسى ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ ہو جائے جن کا مذاق اڑایا گیا تھا یا جاتا ہے، خیرم بہتر، منہن ان مذاق اڑانے والیوں سے. ولا تلمزو انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم اور عیب نہ لگاؤ انفسکم ایک دوسرے پر. ولا تلمزوا انفسکم اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر, داغدار نہ کرو انفسکم ایک دوسرے کو. ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ لو ایک دوسرے کو اور یاد نہ کرو ایک دوسرے کو بالالقاب برے ناموں سے. ولا تنابزوا بالالقاب یاد نہ کرو ایک دوسرے کو بالالقاب برے ناموں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تلمزوا انفسکم داغدار نہ کرو عیب نہ لگاؤ انفسکم ایک دوسرے پر. یہاں پر انفس سے مراد جو ہے اپنی جانیں مراد نہیں ہے کہ داغدار نہ کرو اپنے آپ کو, یہ بانی بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ وہاں پر نہ جاؤ وہ کام نہ کرو ایسی جگہ جو ہے ایسے کلب ایسے بازار ایسے ہوٹل ایسی پارک ایسے گھومنے پھرنے کی جگہ جو ہے وہ نہ جاؤ جہاں پر امکان پایا جاتا ہے کہ آپ پر جو ہے کوئی تہمت بے حیائی کا لگا دے. کیا لگا دے؟ آپ پر جو ہے وہ تہمت لگائی جائے زنا کی بے حیائی کی, ایسی جگہ نہ جاؤ. تم اگر جاؤ گے اور کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کے پیچھے تو بات بنے گی, میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا فلاں جگہ گیا تھا فلاں کلب میں دیکھا تھا. تم لاکھ مرتبہ کہو یار میرا ایک دوست وہاں پر تھا کوئی ضروری ڈاکومنٹس اس کو دینے تھے کچھ ایک دینا تھا لینا تھا صرف 5 منٹ کے لیے اندر گیا تھا نہیں گئے تو دینا. اس نے کیا کیمرہ باہر لگایا تھا کہ تم نے کتنا ٹائم وہاں پر گزارا تھا, اس کی بات تو ٹھیک ہے آپ کو دیکھا تھا کلب کے اندر گئے ہوٹل میں گئے. اسی طرح جو ہے اور جو مختلف جگہ ہیں یہاں پر, تو یہ معنی بھی ہے کہ اپنے آپ کو داغدار نہ وہ کام نہ کرو وہ بات نہ کرو ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرو, برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتا ہے. برے لوگوں کی صحبت سے بچاؤ اپنے آپ کو. اگر تم شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو لوگ کیا کہیں گے وہ فلاں شرابی, تمہارے دوست لاکھ مرتبہ کہیں نہیں وہ تو شراب کو ہاتھ بھی نہیں ہو گیا تھا یار میں نے خود اس کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے. تم جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے فلاں قاری صاحب ہے فلاں بڑا اچھا آدمی ہے, کبھی نہیں وہ بھی کہے گا وہ جواری ہے. اور جب موبائل میں پولیس والے آئیں گے تو پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں تم خیر ہے تم قاری صاحب ہو تم درس میں بیٹھتے ہو جاؤ جی تم موج مزے اڑاؤ, نہیں آپ کو سب سے پہلے جو ہے موبائل میں جو ہے وہ آپ کی یاترا کی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اور جب اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آئے گی تو سب کا جو ہے وہ ایک ساتھ حشر ہوگا وہاں پر پھر جو ہے تقسیم کیا جائے گا, یہاں پر جو ہے وہ سب کا حشر ایک ہوگا. تو ایک معنی تو یہ بھی ہے ولا تلمزوا انفسکم, یہ انفس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے دوسرے مسلمان. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے لفظ انفس کا استعمال کیا گیا, عیب نہ لگاؤ داغدار نہ کرو ایک دوسرے کو, اس کے لیے انفسکم اپنے آپ جان. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے المؤمن کالجسد واحد, مومن جو ہے ایک بدن کی طرح ہے ایک جسد کی طرح ہے ایک جسم کی مانند ہے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے قرآن نے بھی کیا کہا ولا تلمزوا انفسکم, مسلمان کی جان کو جو ہے اپنا جان تصور کرو, مسلمان کی عزت کو اپنا عزت تصور کرو, مسلمان کے مال کو جو ہے اپنا مال سمجھو, مسلمان کی آبرو کو جو ہے اپنی آبرو سمجھو. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تلمزوا انفسکم داغدار نہ کرو ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پہ. اگر کسی مسلمان کے بارے میں تمہیں عیب نظر آئے, ان کے اندر کوئی عیب, نقصان کو کہتے ہیں. عیب کیا ہے؟ نقصان. کسی چیز کے اندر آپ کو نقصان نظر آئے, تمہیں پتہ چل جائے کہ گاڑی کی جو ہے وہ بریک جو ہے وہ فیل ہے, تو کیا تم خاموش تماشا ہی بیٹھو گے؟ فوراً جو ہے وہ دوست کو آگاہ کرو گے یا اور آدمی ہے کہ یار بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی بریک جو ہے وہ فیل ہے, اس کو چیک کرو. تو اسی طرح ہی کرے, مسلمان کے اندر تمہیں جو ہے کوئی عیب نظر آئے اس کی اصلاح کرو. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, المؤمن مرآۃ المؤمن, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن جو ہے مومن کے لیے بمنزلہ آئینہ کا ہے, آئینہ شیشہ. مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ تین کام کرتا ہے آئینہ. مومن کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے لیے آئینہ کہا تین وجوہات کی بنیاد. پہلی وجہ یہ ہے کہ آئینہ کے اندر کمال یہ ہے کہ انسان دیکھنے والوں کو ان کا نقص اور ان کا عیب جو ہے وہ بتاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ان کا نقص, ان کا عیب وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ان کے سامنے لے آتا ہے, ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے, ان کو دکھاتا ہے, بتلاتا ہے. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام آئینے کے اندر یہ ہے کہ بلا تفریق, یعنی کہ منسٹر کو نہیں دکھاتا اور اس کے ماتحت کو دکھاتا ہے, غریب کو نہیں دکھاتا ہے اور مالدار کو چھپا, مالدار کے آپ کو چھپاتا ہے, اس طرح نہیں کرتا. آپ کے چہرے پہ کوئی گندگی لگی ہے یا کالا پن ہے یا جو چیز بھی ہے, تم آئینے کو دیکھو تو اگر غریب ہے تو وہ آپ کو دکھائی دے گا, اور اگر تم مالدار ہو تو آپ کو نہیں دکھائی دے گا, کبھی نہیں. سب کو کیا کر دیتا ہے؟ سب کے سامنے جو ہے ان کا نقص اور ان کا عیب جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوا. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نقص اور عیب ظاہر کرتا ہے ہر ایک کے سامنے, مگر کیا؟ تنہائی میں. کس میں؟ کسی کا جو ہے وہ بات کا بتنگڑ نہیں بناتے, لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ فلاں کے چہرے پر تو یہ چیز تھا. دو بدو ملاقات, ون ٹو ون ملاقات. تو تنہائی میں جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ سب لوگوں سے الگ تلگ جو ہے ان کے چہرے پہ جو نقص ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. تین وجوہات, تین فائدے. تو اگر کسی مسلمان کے اندر تمہیں کوئی نقصان دکھائی دے تو جا کر ان کو جو ہے بتاؤ کہ بھائی جو ہے میں نے آپ کے اندر جو ہے یہ نقصان دیکھا ہے, تو لہٰذا جو ہے اپنے آپ سے جو ہے یہ نقصان دور کرو. اگر یہ غلطی ہے تو وہ مان لے گا, اگر غلطی نہیں آپ کو غلطی دکھائی دے گی تو وہ آپ کی اصلاح کرے گا کہ جناب یہ غلطی نہیں ہے, تم غلطی پر ہو, میں جو یہ کام کر رہا ہوں میرے پاس یہ دلیل ہے, دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہوں, تمہاری کم علمی کی وجہ سے تم اس کو جو ہے کوئی اور چیز سمجھو, حالانکہ یہ غلط نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, تم کم علم ہو. تو ایک دوسرے کی تم اصلاح کر جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین دوست وہ ہے جو دوست کو ان کے عیب جو ہے کیا کر دے, ان پہ ظاہر کر دے. بہترین دوست کون سا ہے؟ جو تمہارے چھپے ہوئے عیب جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دے. اور جو برا دوست ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ان کو خوب پتا چلے گا کہ یار یہ تو تباہ برباد ہے, عقیدہ بھی تباہ, عمل بھی تباہ, پھر بھی کہے گا یار پلان کے ڈر خسرے دے, بڑا اچھا آدمی, بڑا فٹ فاٹ ہے, نہیں تباہ کر رہے اس کو. تو عیب اگر دکھائی دے تو عیب کی اصلاح کرو, اور اگر عیب نہیں ہے تو اس پہ عیب نہ لگاؤ, اس کو داغدار نہ کرو, اس کو داغدار نہ کرو. اگر تم اپنے دوست کو جو ہے وہ داغدار کرو گے, تم اس کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ تمہنے اپنے ایک ساتھ کیا, جو کچھ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو تمہنے اپنے ساتھ کر دیا. تو اگر داغ ہے, عیب ہے تو مٹاؤ, نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو, اس پر عیب لگانے کی کوشش نہ کرو, اس پر تان نہ کرو, طنز نہ کرو, اس کو ملامت نہ کرو. ولا تلمزوا انفسکم. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گرمی تو نہیں ہے نا یہاں پر؟ ہاں ماشاء اللہ جی. ولا تناب, اور نیند بھی تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اچھا اچھی بات ہے جی. ولا تنابزوا بالالقاب. درس میں آنے سے پہلے جو اگر پانی ہے تو نہایا کرو, بڑے فریش ہو کے آگے سامنے بیٹھو گے, بڑے مزے سے باتیں آپ سنیں گے اور اچھی اچھی باتیں جو ہے آپ سنیں گے میرے سامنے سے. ولا تنابزوا بالالقاب. اگلا ادب, ولا تنابزوا بالالقاب. اور یاد نہ کرو ایک دوسرے کو بالالقاب, برے ناموں سے. بھلا تنابزو, نبز کے معنی پھینکنا, مار دینا, پھینکنا, کوئی چیز کسی پر پھینک دینا, اس کو نبز کے عربی میں, کوئی چیز اٹھا کر جو ہے وہ دوسرے کو مارنا, اس کو عربی کے اندر نبز کہتے, نبز. تو اللہ نے فرمایا بھلا تنابزو, نہ مارو ایک دوسرے کو, یاد نہ کرو ایک دوسرے کو. ہم پشتوں کے اندر مانی کرتے ماخل یو بل تبد نمنا, آپ کی اردو میں یہی ہوگا کہ یاد نہ کرو ایک دوسرے کو, نہ لو ایک دوسرے کو برے نام. ہاں, یاد نہ کرو ایک دوسرے کو برے ناموں سے, برے ناموں سے جو ہے ایک دوسرے کو یاد کرنا. یہ ذرا مختلف لوگوں کے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں, سو کوئی لنڈے دے, بوچھے دے, پالوان دے, تورے دے, مندرے دے, ٹٹکے دے, یہ مختلف ہوتے ہیں, ٹیپر دے, یہ مختلف نام ہے. مگر اس میں یہ ہے, بات سمجھنے کی کوشش کریں, کبھی کبھار ایک نام اس طرح ہوتا ہے جو نک نیم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نک نیم. نہیں یہ تو برا نام ہے نا. بعض اوقات جو ہے وہ نک نیم ہوتا ہے, ان کو اپنے گھر والے جو ہے کسی نام سے یاد کرتے ہیں, مگر آپ اگر ان کو یاد کرے وہ برا منائے گا. تو وہ نام جس پر وہ آدمی خفا ہوتا ہو, وہ نام اس کو اس نام سے پکارنا, یاد کرنا, یہ کیا ہے؟ گناہ ہے, ناروا ہے. اگر ایک آدمی اس طرح ہے جو کسی نام پر جو ہے وہ خفا نہیں, نک نیم ہے اس کا, وہ خفا نہیں, جس طرح پہلوان ہے, کسی کو ٹیلی فون کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کون ہے, یہ کہتا ہے میں پہلوان ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو پھر اگر آپ کہیں ان کو پہلوان تو بس ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خفا نہیں ہوتا. اسے پوچھے بھائی آپ خفا ہوں گے اس لفظ میں, میں آپ کے سامنے کہوں پہلوان, وہ کہتے ہیں نہیں, تو ٹھیک ہے کہو. اور اگر کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا اپنا نام ہے نا, مجھے اپنے نام سے جو ہے وہ پکارو, تو پھر کہنا جو ہے وہ گناہ ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ پہلے پوچھو اسے, بھائی میں آپ کو پہلوان سے پکارتا ہوں, تو آپ کو یہ نام جو ہے وہ پسند ہے یا جو ہے ناپسند ہے؟ اگر وہ کہیں ناپسند تو نہ کہو ان کے ساتھ, نام سے اس کو پکارو. اور اگر وہ کہیں یار مڑ بس دمرے اخلی تیم پگی اخلا کرنا, تو ٹھیک ہے تم بھی لو اس کے سامنے نہ. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ مگر اس کے سوا نہیں کہ کسی پر تو ہم اپنے طرف سے جو ہے وہ نام رکھو. عجیب عجیب سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نام رکھے جاتے. تو اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب. کبھی کبھار ایک نام ہوتا ہے مگر وہ للترحم ہوتا ہے. قرآن میں ہے سورہ عباسہ کے اندر, عبس و تولا انجا اہل آما, تنگ ہوئے پریشان ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ کہ وہ آ گئے ان کے پاس ایک اندھا. اندھے سے مراد کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ. یہ سوال میں وہاں پر انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کری وہاں پر پوچھوں گا, یہ سوال وہاں پر آپ سے میں پوچھوں گا, جو ابھی کہہ رہا ہوں. تو ہم سے جو ہے ان کا نام تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے, مگر قرآن نے ان کو جو ہے عبداللہ کے نام سے نہیں پکارا. قرآن نے ان کو کیا کہا؟ ان جا اہل اعما, جب آ گئے ان کے پاس کیا؟ اندھا. تو کیا کسی کو اندھا کہنا یہ جو ہے برا نام نہیں ہے؟ ایک آدمی کہتے ہیں وڑوندا, گورے نا, وہ اندھے دیکھتے نہیں, تو کیا یہ برا نام نہیں ہے؟ تو وہاں پر تو خود ہی اللہ نے جو ہے اس صاحب کو جو ہے کیا کہا ہے؟ اندھا کہا ہے. سمجھ آ گئی؟ وہاں پر کیا کہا ہے؟ خود ہی اللہ نے جو ہے عبس و تولا انجا اہل اعما, اعما کے معنی اندھا. ایک آدمی کو کہوں وڑندا, وکونا, وگونگا, وچاڑا, اس میں خفا ہوگا, تو اللہ نے خود ہی اس کو عامہ کہا. تو جواب اس کا یہ ہے, ایک ہوتا ہے برا نام, کسی کو اس کے اپنے نام کے بجائے کسی اور نام سے پکارنا اس کی تحقیر کی نیت سے, کس نیت سے؟ تحقیر. تحقیر کے معنی کیا ہے؟ ذلت, اس کے درجے کو کم کرنے کے لیے, اس کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. کبھی کبھار اس کو اپنے نام کے بجائے کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے, تحقیر کے لیے نہیں, ان کی حیثیت ان کی عزت کو خراب کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کیا؟ لترحم, رحم اور مہربانی کے لیے, نرمی کے لیے. جس طرح جو ہے کوئی آدمی ہوتا ہے جو کسی لنگڑے آدمی کو جو ہے وہ مارتا ہے, مارے جا رہا ہے اس کو, تم آ کر جو ہے اس کو اس سے چھڑا رہے ہو اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ مڑ سڑیا بخبو معذور دے, گڑ دے سڑیا تو پدبا نے ظلم کے. تو آپ نے بھی تو گڑ کہا, لنگڑا کہا, مگر کس وجہ سے؟ ان کی بےعزتی کی نیت سے نہیں, بلکہ کیا؟ رحم کی وجہ سے, کہ تمہارے ان پہ رحم پیدا ہو جائے. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, کنڈکٹر جو ہے اس کے ساتھ بےعزتی کرتا ہے, اور تم کیا کہو؟ اللہ کے بندے, ہزاروں آپ کو روزانہ پیسے دیتے ہیں, چلو ایک آدمی نے نہیں دیا تو کیا کفر ہو گئی؟ اور یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ ڑون تم دے سڑیا منا گزارا کوے دا اللہ بندگانو, یہ اندھا ہے. تو آپ نے تو اس کو اندھا کہا, اپنا نام تو اس کا اپنا ہوگا, آپ نے اندھا کہا, مگر کیا؟ اس کی تحقیر کے لیے نہیں, بلکہ کس لیے؟ رحم, مہربانی کے لیے, کہ دوسروں کو اس کے اوپر نرمی پیدا, رحم پیدا ہو جائے. تو وہاں پر جو اللہ نے فرمایا عبس و تولا ان جاءہ الاعمى, جو اللہ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھا کہا ہے, حقیقت میں وہ اندھے بھی تھے, مگر وہاں پر نام کے بجائے اس کو اندھا کیوں کہا گیا؟ لترحم, تحقیر کے لیے نہیں, بلکہ کس لیے؟ رحم کے لیے, کہ حضرت وہ تو اندھے بھی تھے, آپ سے سوال کر رہے تھے, آپ ان کے آنے سے اور ان کے سوال کرنے سے جو ہے خفا ہوئے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آسان سی بات ہے, کوئی مشکل نہیں. تحقیر اور دوسرا کیا ہے؟ لیتا رہوں, بات ختم. میں نے بات کو جو ہے پھیلائے, کہ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے شارٹ کٹ کو نہ سمجھے. ولا تنابزوا بالالقاب, نہ پکارو ایک دوسرے کو, نہ یاد کرو ایک دوسرے کو, کسے؟ بالالقاب, برے ناموں سے. کسے؟ برے ناموں سے. بئس الاسم الفسوق, بئس برا ہے, الاسم نام, الفسوق فسق کا, بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق, برا ہے نام فسق کا, بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد. کیا معنی؟ فسوق تو فسق سے ہے, فسق کے معنی اللہ کے حکم کو ماننا, پاڑنا, نافرمانی کرنا. برا ہے نام نافرمانی کا, بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد. معنی یہ ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھا, ایمان کا دعویٰ کیا, لا الہ الا اللہ پڑھی, تو تو اس کے بعد جب تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو تو ایمان لانے کے بعد یہ نافرمانی جو ہے نافرمان کا حکم جو ہے یہ برا بہت برا نام ہے کہ ایمان والے پر جو ہے نافرمان کا حکم جو ہے اور فاسق کا نام جو ہے وہ لگ جائے بہت برا ہے یہ نام بہت برا ہے فاسق کا نام بہت برا ہے کہ ایمان والے پر جو ہے وہ فاسق کی مہر لگ جائے کہ ایمان والے پر فاسق کا جو ہے وہ حکم لگ جائے کہ تم فاسق ہو اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو ایک آدمی جو ہے آیت سننے کے بعد بھی جو ہے ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فسق کا نام فاسق کا نام فاجر کا نام ایمان لانے کے بعد جو ہے بہت برا نام ہے یعنی اگر کوئی جو ہے کسی کو برے نام سے کہے اور وہ تعزیراً اس کو کہے کہ تم تو فاسق ہو گئے سمجھ آ گئی غلط نام سے اس کو پکار اس کے اوپر عیب لگا رہے اس کے مذاق اڑا رہے وہ جواب میں اس کو کہے اس کو سزا دینے کی اور اس کو بیدار اویئرنیس کے لیے اس کو کیا کہے تم تو فاجر ہو گئے تم تو فاسق ہو گئے تو اللہ یہی جملہ دہرا رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کہ اس ایک ادب کی خلاف ورزی کرنا یہ فسق اور فجر یعنی کیا ہے یہ فسق ہے کیا ہے یہ ایک ادب کی مخالفت کرنا کیا ہے یہ فسق ہے اور ایمان والے کے ساتھ جو ہے یہ فسق کا نام فسق کے کام جو ہے اچھے نہیں لگتے وَمَن لَمْ يَتُوب جس نے توبہ نہیں کیا اگر پہلے جو ہے کسی نے یہ کام کیا ایک دوسرے کا مذاق اڑایا ہماری محافل جو ہے وہ سجدی اسی پر ہے اگر محفل میں جو ہے ایک ساتھی جو ہے وہ دوسرے ساتھیوں کا مذاق نہ اڑائے تو دو گھنٹے کس طرح انتظار کریں گے نمک منڈی میں یہ تو مر جائیں گے سب ایک جو ہے وہ پکڑتے ہیں پانچ ہے ایک کو جو ہے بس غلام بنا دیا تاپڑ توڑ حملے شروع ہو گئے اسی میں جو ہے وہ گھنٹہ ختم پھر دوسرے کی باری آ گئی وہ پکڑا گیا سب اسی طرح کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں نہیں جی حکم سنا اللہ کا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑا عورتوں نے کہا ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے کسی کے ہنسنے کے سٹائل کا مذاق نہیں اڑائیں گے کسی کے رونے کے سٹائل کا مذاق نہیں اڑائیں گے کسی کے چلنے پھرنے کے جو ہے مذاق نہیں اڑائیں گے اسی طرح جو ہے کسی کو کسی پر عیب نہیں لگاؤ گے کسی کو برے ناموں سے یاد نہیں کرو گے یہ سارے آداب سن لیے ایک ایک کے خلاف ورزی کرنا کیا ہے فسق تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے توبہ نہیں پہلے کیا تھا یہ کام کیے تھے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ایک دوسرے پر عیب لگانا برے ناموں سے جو ایک دوسرے کو یاد پہلے کیا تھا یہ کام کیے تھے پہلے ابھی قرآن کے سامنے بیٹھنے کے بعد جو ہے اس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ کام تو غلط تھے یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے حکم ادھوری ہے اس میں تو گرفت ہوگی حرام کے زمرے میں داخل ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ممل لم یتوب جس نے توبہ نہیں کی فاولائک ہم الظالمون تو بس یہی لوگ ہم الظالمون یہی ہے ظالم کیا کہا اللہ نے فاولائک ہم الظالمون بس یہی لوگ ہم الظالمون یہی ہے ظالم اللہ نے ان کو کیا کہا ظالم کہا پہلے توبہ کی بات کر دی توبہ کر لو پہلے کیا ہے جہالت نہ سمجھی قرآن سے دوری کی وجہ سے ابھی سمجھ آ گئی تو توبہ کر لو توبہ نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس یہی لوگ یہی ہے ظالم ابھی تمہاری مرضی ہے اس طرح کرتے ہو تو ظالم ہو اسی طرح کرتے ہو تو فاسق ہو اور اگر نہیں کرتے تو بالکل مومن اور مسلمان ہو سچے پکے ہو ابھی تمہاری مرضی ہے اپنے آپ کو ظالم اور فاسق میں شمار کرتے ہو کہ مومن اور مسلمان میں شمار کرتے ہو تمہاری جو ہے اپنی مرضی باتوں کی سمجھ آ گئی اللہ اکبر چلو جی